तेनु की दसा मैं कुड़िये नी तेरे करके किनिया कुड़िया दे तेनु की दसा मैं कुड़िये नी तेरे करके किनिया कुड़िया दे मैं मेरे उत्ते मर दे ना दुख दिल तोड़ दा पुछे ना मेरा पर कोल ना मेरे खड़दी जद मैं कुड़िया कोले खड़ जावा मैं सुनिया बाड़ा सड़दी मैं सोचा सुपनिया बिच भी तेरे मगर दौड़दा चाले टंगिया एक दिल ही ते तो मंगिया तू क्यों जानी तड़पौनी है दस दे सिद्धा की चौनी लारे ते लारा लौनी है तू हथ ना मेरे औनी है जो जान जान तड़पौनी करदी गबरू नी तू ना भी नी करदी गबरू नी तू ना भी नी करदी गबरू एक पासे ला दे ग